Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan, nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen bilir misin? Semud'a Ad kavimleri kariyeyi başlarına çarpacak olan felaketi yalanlamışlardı. Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir sesle helak edildiler. Ad kavmi de uğultulu. Önünde durulmaz bir rüzgarla yok edildiler. Allah onu 7 gece 8 gün ardarda onların üzerine musallat etti. Öyle ki, sen o kavmi oracıkta içi boş hurma kütükleri gibi yere serilmiş bir halde görürsün. Şimdi onlardan hiç geri kalan görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altüst olmuş şehirlerde oturanlar da hep günah işlediler. Böylece Rablerinin peygamberine isyan ettiler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Su iyice kabarıp taştığı vakit, şüphesiz ki yüzüp giden gemide sizi biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve anlayışlı kulaklar onu anlasın diye. Sura ilk defa üflediği zaman, yer ve dağlar kaldırılıp birbirine şiddetle çarpılarak darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur. Kıyamet kopar, gökte yarılır ve artık o gün çökmeye yüz tutar. Melekler de göğün etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, onların üzerinde 8 melek yüklenir. O gün siz huzura arz olunursunuz ve hiçbir şeyiniz gizli kalmaz. Kitabı sağ eline verilen kimse, alın kitabımı okuyun der. Ben zaten hesabıma kavuşacağımı sezmiştim. Artık o safalı bir hayat içindedir. Yüce bir cennette, meyveleri sarkmış. Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü, afiyetle yiyin için. Kitabı sol eline verilmiş olana gelince, o da der ki, kitabım keşke bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ah! Keşke bu iş son bulmuş olsaydı. Malum bana hiçbir fayda vermedi. Saltanatım benden ayrılıp gitti. Tutun onu. Hemen bağlayın. Sonra atın onu cehenneme. Sonra onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire vurun. Çünkü o, ulu Allah'a iman etmezdi. Ve yoksulu doyurmayı teşvik etmezdi. Bugün onun için candan bir dost yoktur. Kanlı birinden başka yiyeceği de yoktur. Onu ancak günahkarlar yer. Görebildikleriniz üzerine yemin ederim ki, ve göremedikleriniz üzerine de, Kur'an elbette şerefli bir peygamberin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O Kur'an alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer o peygamber bize karşı bazı sözleri kendiliğinden uydurmuş olsaydı, elbette biz onu kuvvetle yakalardık. Sonra da kalp damarını koparırdık. Sizden hiç kimse onu koruyamazdı. Doğrusu o Kur'an takva sahipleri için bir öğüttür. Bununla beraber biz biliyoruz ki, içinizde onu yalanlayanlar vardır. Muhakkak ki o, kafirler için bir üzüntüdür, bir iç yarasıdır ve kesinlikle o, şüphe olmayan bir gerçektir. Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et.